سورة البقرة درس نمبر 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين مثال دا کسانو كفروا چې کفر کړي دي كمثل الذي پشان دا غسړي دي ينعق چې आवाज کوي بما لا يسمع اغستا چې اورينا الا دعاء مگر بلنا ونداء ان او اواز ثم كان دي بک منچاڑا گاندی عمیون لاندی فهم لا یاقلون ندی کے عقل نشتین فهم لا یاقلون ندوی نفویگی. سلورم باب دویمی سے ایک سو 62 نمبر آیات نوالے 176 نمبر آیات فورے او پدې کې اول دعوی وکړه د توحید فإلهکم إله وإلهکم إله واحد سره او ته دلایل عقلیه پیش کړه او بیا زجر او زورنه هغه چاته چې څوک بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا سره هغه شان مینه ساتي څنګه مینه چې د الله تعالی سره پکار وا او دارنګي زجر په تبرع د مبتدعینو او د مشرکینو په خپلو کې د قیامت پر ورځ باندې یو بل نه بیزاری او رد په تحریماتو د غیر الله باندې 168 نمبر آیات کې په دلیل لاغي چې ما الفینا علیه آباءنا په دلیل لاغي چې تابعداری کوله د مشرانو یو سل او یم نمبر آیات کې سره د مثال نه لکه څنګه چې نن موږ هغه مثال تلاوت کوس او بیا رد دی په نذور د غیر الله باندې انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله او بیا دې پسې زجر او زورنه چاته څوک چې حق پټی هغه ته زورنه ورکی. نو هغه مثال ذکر کوي دلته مثل الذین ومثل الذين ومثال دا کسانو کفرو چې کوپرې کړي دي کمثل الذي پشان دا اغه چا دی پشان دا اغه سړی دی یعنی کو چې आवाज کوي بما لا يسمع اغه ستا چې اورینا الا دعاء ونداء مگر بلنا او आवाज. انسان چې کلا یو سارویتا اواز کوي نو هغه ساروی خود د دې اواز په دې مطلب خو نه پوهیږي کنه. نو دلته مثال د هغه کافرانو چې هغې حق اورېدو ته نه تیارېږي او ته ورته بلنه د پاره د حق کوي نو د هغه مثال یې په شان د هغه حیوان ورکه چې صرف هغه بلنه قدر لواوري خو په معنا او په مقصد یې نه پوهیږي. نو دغه رنګې د کافرانو مثال دی چې د حق په اورېدو باندې یا د حق اورېدو ته دی تیار نه دي او مثال یې ورکه په شان د هغه چا چې کوڼ دی ړوند دی او چاړه دی. دا درې لارې الله پاک زمنګ د هدایت تفاره زمنګ په بدن کې د هدایت اورېدو د قبلېدو د پاره راکړي دي. یو دا چې په غوګونو باندې د بل نه واوري نو ته پوه شي چې یاره دا خبره زما د خیر ده او که د بې خیری ده. هغې د پاره یې تاله عقل الله تبارک وتعالی درکړی دی. دارنګې په سترګو باندې ته وینې الله د لسترګې درکړي چې حق جدا کې او باطل جدا کې تور جدا کې او سپین پی جدا کې او الله جبه درکړې دا چې کم حق تا ازده کری پکار دی چی دا اغی بیانو که یا جبه در کری دا چی اللہ پیغمبر را لگلی دی اقرارو که چی او دا دا اللہ پیغمبر دی اللہ کتاب را لگلی دی اللہ جبه در کری دا اقرارو که چی دا دا اللہ تبارک و تعالی کتاب دی اللہ کم احکام را لگلی دی اقرارو که چی دا دا اللہ تبارک و تعالی احکامات دی نو چی نی پا غوگونو معنی خو اوری خو سنگ اوری دلی چه پا عمل کی راوستل نشته عقیده کی راوستل نشته پس تر کو بعد نبی علیہ السلام تا قتل خو تصدیق ها ستر گو نکاو چیرا منگا د نبی علیہ السلام تا پا اغه ستر گو وګورو چه دې کم تعلیمات منگل راکای چاغی تا پرختونو د رختونو نسبت کو دارنګ په غوګونو معنی خو اوریدل کول خو چې نبی علیہ السلام کم حق طرف ته دی راغوښتېدل نو هغې ته تیارېدل نه نو مثال یې ورکړه په شان د کاڼو په شان د چاړه په شان د ړانده د څه نه د حق ته اورېدو نه سمون کاڼه دي د حق ته اورېدو نه وګونه ولا الله ورکړي دي خو حق اورېدو ته تیار نه دي بوکمون چاړاګان دي د حق ته ویلو نه په کار وو چې حق ته حق ویلی وي خو چاړاګان شو نو مثال یې په شان د چاړه ورکړه عومیون لاندې دي د څه نه د حق د لیدلو نه په کار وو چې حق یې لیدلی وی او تصدیق یې کړی وی نو دا درې لارې د علم دپاره استعمالیږي چې سړی پې علم زده کړي او ځان پې پوه کړي نو دا درې واړه لارې دي ځان دپاره بندې کړئ نو نن چې یو سړی د الله تبارک و تعالی د حق مسلې نه اورېدو ته نه تیارېږي او حق لیدلو ته نه تیارېږي او حق ویلو ته نه تیارېږي دا هم په شان د هغه کوڼ او ړوند او چاړه دی په هم لا یعقلون نو دې کې عقل نشته په کار وو چې عقل یې په کار راوستې وی خو هغه عقل هغه په باطلو خبرو کې دی هغې کې باطلو خبرو کې استعمال کو نو د دې وجه نه چې حق ته پاره خپل عقل استعمال نشي دا داسې دی لکه چې بې عقله ولې بې عقله دی عقلمند سړی د ځان د پاره هغه لار خوښوي چې زه کامیابی او منزلی مقصود ته پې رسم نو د کافر لار اصل منزلی مقصود ته رسیدل په هغې باندې کیږي نه کیږي نو بې عقله شه د ځان د پاره بې عقله شه که اوس نن موږ تا د الله تبارک و تعالی د دین خلاف کوو نو دا زما نهایت بې عقلي ده او کم عقلتوب دی چې زه ځان له د دنیا د کامیابۍ لاره وموهم سبب د هلاکت ګرځوم او د آخرت د کامیابۍ لاره هم ځان له سبب د هلاکت نو تا عقل کوم ځای استعمال کو لار په سبب د دې دغه خلق بې عقله شه الله تبارک وتعالی وی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کلوا وخورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه و هغه نه چې درکړي مې دي تاسو ته وشکرو لله او شکر ادا کوي الله تعالی لرا ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو خاص دی الله ته بندگی کوونکی عبادت کوونکی الله تعالی پاک سیزون ستا د پاره روا کړی دي او په هغې کې ستا د پاره څومره پیدې چولی دي او الله پاک ناپاک سیزونه په تا حرام کړی دي په هغې کې وګوره څومره ضرر او څومره نقصان دی د دنیا د جسم په لحاظ سره هم په هغې کې څومره نقصان دی او دا رنگی د الله تبارک و تعالی د حکم نه خلاف کول چې کوم سیزونه د الله حرام کړی هغه استعمالول هغه کې څومره خلاف دی سورۃ المائده سلورم نمبر آیات کې فرمای یسالونک ماذا احل لهم تپوس کې استانه سشیز حلال لیدی د پاره قل احل لكم الطيبات و ورته پیغمبران حلال لیست د پاره پاکیزه سیزونه سورة الاعراف کی 157 نمبر آیات کی فرمائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ حلال کری دی اللہ دید پارا پاکیز سیزونا وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ او حرام کری دی پدی معنی آگ ګنده سيزونه. نو د دې وجنه پکار دي چې د الله تبارک وتعالی د حکم تابعداري کړې وي او پاک سيزونه د خوراک لپاره په استعمال کې راوستي وي کوم چې الله تبارک وتعالی را کړې دي. او دارنګي په حديث کې عمر رازي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وامر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل اشخث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. نبی علیہ السلام نے دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث نقل کرے دے چھے اللہ پاک تے او پاک سیزو نخو خی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک تے نقبلے مگر صرف پاک سیز. انشاءاللہ سورة المائدہ کے بعد آدم علیہ السلام دا اغی دو زامنو خبر راشی اس قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر. دواړو د الله د پاره سیزونه پیش کړ. یو پاکیزه سیز پیش کړ او بل کوټه سیز پیش کړ. الله د هغه پاکیزه سیز هغه کره سیز الله پاک اور راغی هغه یې خوړ. دا بل وته غصه شو وی زه به ستا وجنم. حابیل او د کابیل واقعه انشاءالله را به شي سورة المائده کې. نو الله پاک دی او پاک سیزونه خوښوي. او الله حکم کړی دی مؤمنانو ته څنګه چې پیغمبرانو ته حکم کړی دی کلو من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبران ته وی خوری پاکیزه او عمل کوی نیک. وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. و مؤمنان خوری دا هغه څه نه چې ما تاسو له رزق درکړی. ثم ذکر الرجل بیا یو سړی یاد کړ نبی علیه السلام اشخث اخبر اختی چې کوم دی نو ګوګر ګوګر دی او د پاسه پې دوړې پرتې دي. اشخث اخبر د لرې نه راغلی دی. څه مطلب؟ بیت الله ته راغلی دی لرې ځای نه سفر. هغه ګردونه پې پراته دي او اختی چې کوم دی نو ببر دي. او الله تبارک وتعالی ته لاس اوچت کړ یا رب یا رب الله یا الله زما دا دعا قبول کړه. نبی علیه السلام وایي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. خوراکې چې کوم دی هغه حرام دی نافاقه دی. سکلی چې کوم دی نافاقه دی. اغوستلی چې کوم دی حرام دی. اغوستلی د حرامو دی. او چې خوراکې کړی دی کوم بدنی هغه چې کوم دی په حرامو باندې نو د داسې سړي دپاره د کوم ځای نه قبولتیا وشي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کلوا من طیبات ما رزقناکم. خورئ د پاکیزه او هغې نه چې رزق مې درکړی تاسو ته. واشکروا لله شکر ادا کوي د الله تبارک وتعالی چې ای مؤمنانو که تاسو د بندګۍ اقرار کوئ نو الله پاکیزه رزق رالیږلی دی. د الله پاکیزه رزق به خورئ او د هغه شکر به ادا کوئ. نو فرمایي ما رزقناکم هغه چې مې درکړی تاسو ته. د الله پاکیزه رزق الله دله درکړی دی هغه خورا. واشکروا لله او شکر ادا کوي د الله تعالی. ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو خاص دی الله لره بندگی کوونکی. ګوره چې پاکیزه خوراک ته وکو او د الله شکر ادا کول څه دي چې په هغې د الله بندگی وکړي. نو که تاسو خاص الله ته خپل ځان خپله بندگی پیش کول غواړئ نو د الله تبارک وتعالی د احکامو مطابق عمل وکئ کوم چې د الله تبارک وتعالی احکام او حکم را لی حکم او احکام را لیگی انما حرم علیکم المیتۃ څنګه چې مخکې د حلالو د مؤمنانو دپاره ذکر وکړو نو اوس دلته د کافرانو هغه سیزونه یادی چې هغې به هغه حرام خوړل نو فرمای انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرامه ده په تاسو باندې مرداره والدم او وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه چې یوازې شي په هغې باندې بغیر د الله تعالی نه فمن اضطر نو هغه څوک چې محتاج شو غیر باعن چې نه وي نافرماني کوونکي ولا عادن او نه زیاتي کوونکي فلا اثم علیه نو نشته د ګناه په ده باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی یو الله تبارک وتعالی دلته مردار ذکر کړه او دا رد دی په نظر د غیر الله باندې په دې آیات کې وما اهل لغیر به لغیر الله بغیر د الله نه چې د بل چا نوم پې واغستې شي نو په دې آیات کې رد کوي په نظر د غیر الله باندې او د هغې خلکو چې کومو خلکو دا پلید سیزونه به خوړل د هغې ذکر کوي ړومبی مرداره چې مړ شو او ذبح نه شو اگر که حلال څاروی دی خو چې ذبح نه شو د الله تبارک وتعالی په نوم باندې او دغسې مړ شو نو هغه مردار ده او یا نور مردار سیزونه چې کوم دي چې هغه حلال نه دي دارنګې دویم ودمه او وینه بهیدونکې په وخت د جاهلیت کې به د څاروي رګ ووالی شو او هغه وینه به هغې خوړله د هغې رګ نه به یې وینه راوباسله بیا به هغه وینه هغې خوړله دارنګې دریم ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر هر ځناور په خپله ماده باندې بد ګڼي خو خنزیر داسې ځناور دی چې دی په خپله ماده باندې بد نه ګڼي د دې وجې نه د خنزیر غوښه په انسان باندې حرامه ده چې انسان چرته بې غیرته نشي په کومو ملکونو کې چې د خنزیر غوښه خوړل کیږي د هغې خور چې اتلسو کالو ته ورسي د هغې خپل اختیار دی چې چا څکه ځي او چا څوک ځان له یار نه وي د ښځې چې کوم دی نو عمه خپله خوښه ده او دغه رنګې د ټول تاسو ته ټول حالات معلوم دي د هغې خلکو نو د دې وجې نه په مسلمانان د مسلمان دپاره د خنزیر غوښه دا انسان کې بغیرتوب راولي نو د دې وجې نه دا غوښه حرامه شوې ده وما اهل به لغیر الله دا څه شی دی چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې حلال کړی شي وهو ما ذبح علی غیر اسمه تعالی من الانصاب والانداد والازلام ونه ذلک مما کانت الجاهلیه ینحرون له ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي هغه سیزونه چې هغې به د خپلو درګاونو دپاره حلالول ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي په وخت د جاهلیت کې دا هغه سیز دی لکه نن سبا خوبهو زمن خلق چې څنګه عرسی او ساروی بوزی حال تعالی لای دو سو ځله پې کلمه وایا لا بسم الله الله اکبر علالیینا چې کله تا د کور نه روان کو او تا د عرس دپاره د پیر د بزرګ د ولی یو ځای ته د بوتو د دې دپاره چې په دې باندې زه د هغه احترام د هغه صرف احترام په شکل باندې ساروی دی هلته پیش کو دو سو ځله پې کلمه وایه دغه شی ځله علیږي نه ولې چې دا صرف یو د الله تبارک وتعالی دپاره ته سیز د هغه په نوم حلالولی شي بل د هیچ چا په نوم باندې لکه څنګه چې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي دا د جاهلیت ته وخت د خلکو کارو احلال معنا مفسرین کوي دلته ویلی دي وما اهل نو د احلال معنا مفسرین کوي ما ذبح لغیر الله هغه سیز چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې حلال شي احلال په لغت کې اواز کولو ته وایي لکه عرب وایي احللت بالحلال ما چغه کړه چې هغه د میاش راوختې ده احللت بالحلال ما چغه کړه چې میاش هغه د راوختې ده دارنګې عرب وایي استحل السبیو سبی ویلی شي ماشوم بچی ته وایي چغه کړه ماشوم بچی نو استحل معنا چغه وباسل نو اصل کې موږ دې معنی لرازو چې دا ولې دې ځای کې معنا وما اهل به لغیر الله هغه سیز چې چغه پې ووالی شي بغیر د الله تبارک وتعالی نه نو موږ د هغې لږ تفسیر کوو د علمای کرامو او د مفسرینو نه چې تاسو ته مقصد د معنی پوره پوره راورسی چې دا ولې دلته معنی دا وشوه چې چغه پې ووالی شي. نو د چغې معنی هغه دا استهل السبی چغه کړه ماشوم. نو چغه په دې ویلی شي چې بغیر د الله تعالی نه د بل چا په نوم باندې یو څیز خلق علالی نو دا د پلانکي په نوم باندې یا د پلانکي د تقرب دپاره یا د پلانکي بزرګ دپاره نو دا د بل چا چغه چې کله هم په دې باندې ووالی شوه نو دغه څیز چې کوم دی په سبب د دې حرام شو. نو د دې وجې نه چې چغه حرامه ده نو دغه څیز په درجه اولا سره چې کوم حلال شوی دی دغه څیز په درجه اولا سره حرام شه. مور سره یو ځل الله قرآن کې ویلی دی چې مور سره نکاح حرام دی په سورة النساء کې. او د غیر الله د منښتې دپاره اوځایه قرآن کریم ذکر کړی دی چې دا حرام دی. هغې ته خلک علما دي غټ غټ لګیا دي دیګونه پخیږي حلالی کیږي اوځایه قرآن ویلی چې دا حرام دی هغې ته حرام نه وایي. نو د دې وجې نه سورة المائده کې به هم راشي دا آیات هم دی 173 نمبر آیات چې دا موږ د سورة البقرې دا ولوسته دی. سورة المائده کې هم 3 نمبر آیات کې هم راځي او 90 نمبر آیات کې هم راځي. بیا سورة الانعام کې 145 نمبر آیات کې هم راځي او 121 نمبر آیات کې هم راځي. سورة النحل کې 115 نمبر آیات کې هم راځي. شاه عبدالعزیز تفسیر عزیزی هغه په هغې کې لیکي چې کله پرې د بابا نوم د بابا د نوم آواز وشو نو دغه څیز حرام. بیا په کلمې باندې تفسیر عزیزی لیکي چې دا نه حلالیږي. خطیب بغدادی کتاب الکفایه فی العلم الروایه صفحه نمبر 185 کې د سلمان نه روایت ذکر کوي چې نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی د مچ په سر باندې جهنم ته تللی دی او بل سړی د مچ په سر باندې جنت ته تللی دی. صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا څنګه؟ نبی علیه السلام وایي تاسو ته مې کتاب هم ذکر کو او نوم مې هم ذکر کو چې د سلمان نه دا حدیث او دارنګې د کتاب او صفحه 185 العلم الروایه العلم الکفایه فی علم الروایه په 185 نمبر صفحه باندې دا حدیث چې کوم دی نقل شوی دی د مچ په سر څنګه سړی جهنم ته لاړ. یو ځای کې درگاه و په هغه ځای په اټک لګېدلی و جلات والا پې ولاړو او قانون د هغه ځای دا و چې درگاه په نوم باندې څوک څه شی ور نه کړي نو د هغه نه به سټ پرې کیږي. نو کس راغی مسافر تیرېده وایي نشې تیرېدی. ورته وی ولې وی بندیز دی د بابا درگاه په نوم به څه ورکوې؟ هغه وی څه ورکم؟ وی خط وی ما سره خو ای شی نشتې وی مچ ونیوه خو ورکه. هغه وی مچ خو د الله مخلوق دی نو زه څنګه د مخلوق په نوم باندې مچ چې کوم دی ورکم؟ دا خو حرام دی دا خو صحیح نه دی زه خو دا کار نه کوم چې د الله مخلوق د بل په نوم باندې ورکوم. وی نه ورکوي وی نه سټی دی و نبی علیه السلام وایي په سبب د دې دی جنت ته لاړ. او بل سړی راغی ورته یې وایي څه ورکه؟ هغه وایي ما سره څه نشتې. وایي حتی ولو ذبابا اگر که یو مچی خو ورکوی به هغه پړک چې مچی ونیوه ورکړه. نبی علیه السلام وایي جهنم ته لاړ. شرک دومره د غیر الله په نوم باندې ورکول د څیز دومره لوی سخت ګناه دی دومره لوی سخت ګناه دی چې سړی د جهنم نه نی. زمونږ خلک ورشه وګوره په بازارونو کې چې د محرم نهمه او لسمه یې ورشه وګوره چا شربت یې د چا په نوم ویشلی کیږي چا دیګونه د چا په نوم پخیږي. ورشه غرسونو کې وګوره امام بری دی کې او دارنګې چې کوم دی نو په نورو درګاونو کې علي اجویری رحمت الله علیه چې نوم یې والا الله یخې دی دا تا گنج بخش هغه الله چې خزانې ورکوي صحیح ده که نه ده داسې؟ نو مطلب دا او په هغه ځای کې هغه علالی په هغې په نوم باندې ورکیږي نو الله پاک وایي وما اهل به لغیر الله هغه څیز چې بغیر د الله نه پې نوم واغستی شو. اوس چې دغه څیز کله تا د بابا په نوم باندې هر چا چې منخته کړی ده اوس داسیس په کلمه نه حلالېږي. داسیس په کلمه حلالېږي نه، دا د غیر الله په نوم باندې منخته شو، حتی دا چې وایي سپي ته یې هم اچول صحیح نه دي، سپي ته یې هم ماچوه، تر دو را پورې علما کرامو لیکلي دي چې په مسله پوه شوې چېرته لرې اوسه او خښه یې که بس سپي ته یې هم ماچوه. فمن اضطر نه، اوس که څوک محتاجه شو قرآن، افسوس چې سورة البقرة زمونږ په کلو کې خولې وې خلکو ته، نو خلک په پوه شوي چې غرسونه څه شی دی او په غرسونو کې چې کوم کارونه کېږي د مخلوق سره، او دارنګې پیران چې د ښځو سره کوم کارونه کوي، کم از کم د خپل عزت هغه تپوس قدر له پکار وکړه نه. قرآن تا ته عزت هم ښیي، قرآن تا ته مسله هم ښیي، قرآن تا ته عظمت ته الله تبارک وتعالی د دین هم ښیي، قرآن تا ته د نبی علیه السلام عظمت، د قرآن عظمت، د اسلام عظمت، ستا د عزت عظمت تا ته بیانوي چې ستا عزت دی په امن مانی. فمن اضطر، نو هغه څوک چې محتاجه شو، غیر باعین چې نه وي ناپرماني کوونکي، ولا عاد او نه زیاتي کوونکي، اوس یو سړی دی په لاره کې مړیږي بالکل، او د مرګ د وجې نه چې کوم دی دې سیزونو نه دوره، خو علما کرام لیکي چې د څلورو سیزونو کې اول به چې کوم دی نو مردار یې نه خوري، که دا څلور سیزونه پراته وو دا سړی به اول چې کوم دی په ترتیب سره قرآن چې ویلي دي، اوس که چېرې مردار نه وه درې سیزونه پراته وو نو وینه به وخوري دوره چې دی په آبادۍ ته ورسي، خوند به نه اخلي او نه به زیاتې کوي. اوس دا دوه سیزونه نشته، دوه پراته دي، د خنزیر غوښه ده او د بابا منخته ده، څه به خوري؟ ګوره بابا منخته ده، خنزیر نه هم ناکاره ده، چې د خنزیر نه به دوره وخوري چې دی په آبادۍ ته ورسي، چې د مرګ نه بچ شي، خوند به نه اخلي، تجاوز به نه کوي. نو که بیا درې سیزونه نو د بابا خوږې پراټې پرتې دي، نو بیا له د پراټو نه به خوري دوره چې ته په آبادۍ ته ورسې. هسې نه چې ته وایې خوږې پراټې خنزیر نه بس وخوري، دا موږ نه وایو. فقهاء کرام تاسو وګورئ تفسیرونو کې پته به درته ولګي چې آیا ان الله غفور الرحیم، نو چې زیاتې نه کوي او ناپرمانی نه کوي، فلا اسمع علی نشته د ګناه په دمانې، ان الله غفور الرحیم، یقینا الله بهونکی رحم کوونکی دی. بیا داسې خلکو ته الله تبارک وتعالی معافی کوي، ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تکلیف نور کوي او نفس نه مگر مناسب توان د هغه د طاقت، د هغه مړېدو د مرګ د وجې نه د بچ کېدو دپاره چې آبادۍ ته پیوزي، صرف دوره دغه وخت کې ولا الله پاک داسیس حلال کړه. ومثل الذين هم مثال دغه کسانو کفرو چې کوپرې کړی دی، کمثل الذي پشان د مثال د هغه سړي دی، یعنیکو چې آواز کوي بما هغه ستا، لا یسمعو چې ناوري، الا دعاء مگر بلنا و نداء آواز. دا څوک شو؟ څاروی چې کوم دی څه شي کې صرف بلنه قدر لاوري، خو په مطلب یې نه پوهېږي. نو څاروي سره یو له مثال ورکړه د کافر، او دارنګې هر هغه څوک چې هغه د الله سره شرک کوي د هغه مثال په شان د څاروي ورکړه. سمن بکمن، سمن کاڼه دي د حق ته اورېدو نه، بکمن چړاګان دي د حق ته ویلو نه، عمیون لاندې دي د حق ته لیدلو نه، فهم لا یعقلون، دی کې عقل نشته، دی نه پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کلوا خوری من طیبات ما رزقناکم، د پاکیزه او هغه نه چې درکړي مې دي تاسو ته، وشکروا لله، شکر ادا کړئ د الله تعالی، ان کنتم ایاه تعبدون، کچری تاسو خاص دی الله لره عبادت کوونکی، انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا حرام ده په تاسو باندې مردار و دم او وینه، ولحم الخنزیر، او غوښه د خنزیر، وما اهل به لغیر الله، هغه چې چغه پې ووهل شي په هغې سره بغیر د الله نه. فمن اضطر، نو هغه څوک چې محتاجه شو، غیر باعین چې نه وي ناپرماني کوونکي، ولا عاد او نه وي زیاتي کوونکي، فلا اثم علیه، نشته د ګناه په ده باندې، ان الله غفور الرحیم، یقینا الله بهونکی رحم کوونکی.